روزه زمانی. همه چی تمومه شدی مال قلبم، دیگه کسی جز تو نمیخوره به دردم. با تو دیگه میشه یه شب ره صد ساله رو رفت. همه خوبی ها رو میخوام از دلم واسه، همه دنیام شده جونم. با تو یه جوریه که هرچی که بخوام و دارم، بیقراره بیقرارم، با تو خوب حالم، دیگه دل ندارم، یه با تو رو رفالم، نمیدونم حالا رانم و حسابشو چی بذارم. با تو یه جوریه که هرچی که میخوام و دارم، بیقراره بیقرارم، با تو خوب حالم، دیگه دل ندارم، یه با تو رو رفالم، نمیدونم حالا با تو رو رفالم.